Był Gathering tyle, że bez Anekę. A dzisiaj chyba pani Karolina nie ma szczęścia do kobiecych wokali. A teraz, no właśnie, po drodze z Estonii na Śląsk, LOL. Sajarelis, dumna. Janko, ja. A tu i asamta, pompe kol kul, pompe kol ma. Czkoro ni mampe iko ni tataki wa unko le kiam. Ha! Sveicināja līgo, līgo, saules meitu sveicināja līgo. Līgo saule, līgo bite, līgo, līgo, palielo tīrumiņu, līgo, līgo, palielo tīrumiņu. Dievis ar pērkoni līgo, līgo, es ar savu bāleliņu līgo, līgo, es ar savu bāleliņu līgo. Redzēju Jāņu nakti līgo, līgo, trīs saulītes uz lecami līgo, līgo, trīs saulītes uz lecami līgo. Viena rūdzu, otra miežu līgo, līgo, trešā zelta sudrabiņa līgo, līgo, trešā zelta sudrabiņa līgo. Jauni puiši, jaunas meitas līgo, līgo, Jāņu nakti neguļati līgo, līgo, Jāņu nakti neguļati līgo. Kas gulēja Jāņu nakti līgo, līgo, tas mūžiņu nogulēja līgo, līgo, tas mūžiņu nogulēja līgo. Łotysze. Pojawili się nie bez przyczyny i nie tylko dla pana Darka. To nowa płyta wytwórni Lauska, która od wielu lat niestrudzenie próbuje zachować dla kolejnych pokoleń starą muzykę. Wielu młodych artystów sięga po te prastare wątki. Jeżeli komuś podoba się akurat takie granie, to zapraszam w imieniu organizatorów na festiwal na Litwie. Ale to raptem 20 km od Łotwy, tyle samo od Związku nie od Związku, od Rosji. Czyli w tym akurat narożniku naszego sąsiada, który jest najbardziej od nas oddalony, ale piękne okoliczności przyrody i takaż właśnie muzyka. A do tego zazwyczaj takie zespoły, takie gwiazdy jak Laibach albo Theodor Bastard, czyli mniej więcej te klimaty. Już teraz zapraszam, bo w zeszłym roku festiwal się nie odbył z powodu zmęczenia materiału. Po prostu grono organizatorów i wolontariuszy nie ogarnęło tematu, jak to się mówi. Było za małe to grono i festiwal przerósł ich możliwości. Postanowili odpocząć przez rok i obiecywali, że w roku przyszłym festiwal powróci i będzie naprawdę piękne. Trzymamy za słowo i mam nadzieję, że spora reprezentacja osobliwa tam się pojawi. Łotysze na razie przemijają na falach eteru, a tymczasem sięgamy po Silent Stream, Godless of Godless Elegy, by pokazać, że ta muzyka również może łączyć. Troszkę melancholijna, troszkę gotycka, troszkę ostra, ale wśród gości Yossi Sassi z Izraela, a do tego zespół tańczący i folklorystyczny, typowo morawski.

Godzinę jeszcze mamy dla siebie. Czesi tymczasem, a w zasadzie Morawianie, tymczasem pan Adam pisze: dzisiaj tradycyjnie tanecznie. Tradycyjnie tańczymy przy osobliwej muzie i poprosimy o więcej czadu, może heavy metal. Pozdrawiamy panią realizator, czyli panią Irenę i pana redaktora. Adam z małżonką tym razem w osobliwym, brakuje mi azjatyckiego kącika. Pomyślimy o tym, pan cały czas o tym pisze i będę miał to na uwadze. Tymczasem w Helsinkach pan Artur, u mnie zimne 4 stopnie na plusie, przy pełnym zachmurzeniu. Zawiewa. Nie ma to jak słuchanie audycji wygodnie pod pierzyną przy zgaszonym świetle. Artur z Helsinek w Światowym Dniu Menopauzy i Andropauzy. Takie rzeczy. I jak pogoda w Helsinkach, to od razu pan Andrzej z Grodu Smoczego. Dzień dobry, wieczór, a po drodze dobranoc. Pogodnie z okresowymi zachmurzeniami u nas na polu. Termometr wskazuje plus 9. I garść przysłów. Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju. I październik ciepły, będzie luty skrzepły. Z pozdrowieniami dla pani Irenę, pana redaktora, Andrzej z Krakowa. A co do opowieści, to może jakaś wesoła. No, dzisiaj już chyba nie zdążymy. Tymczasem jeszcze pozdrowienia z Andaluzji, z Murcji dla pana półredaktora, pani realizator i wszystkich osłuchaczy. Ciepła noc, 20 stopni, co dopiero będzie w dzień. Boję się myśleć. Konrad Wasyl Włóczyki z Leszna. Tyle, jeśli chodzi o maile od państwa. My pozostajemy, może nie w Murcji, ale na zachodzie. Eric Manto i Hela Bardet, duet z Bretagne. Marie Perrine, zo dime, je te marache tout. Marie Perrine, zo dime, je. Marie Perrine, zo dime, je. M'égarige de vie, Ei de gandor, sa voce al quet marache tout. Ei de gandor, sa voce al quet. Ei de gandor, sa voce al quet. Non lo si pianti in crisi quet. Non lo si pian, non tu il disro, malach tu, non lo si pian, non tu il disro, non lo scipian, non tu il disro, l'onda de din di mongiolo. L'onda de din di mongiolo, ma l'artù, l'onda de din di mongiolo, l'onda de din di mongiolo, sabato qua e nezzere. In a zalare dei bopet malach tu, in a zalare dei bopet, in a zalare dei bopet, David Perin a wheelature. David Perin a wheelature malach tu, David Perin a wheelature. David Perin a wheelature, quet a bel tant a banco ke. Quetta per tanda vanco che malach tu, quetta per tanda vanco che, quetta per tanda vanco che, bluta per giudi starance. Quene din casta iveren malach tu, quene din casta iveren, quene din casta iveren, da vanan hit na mino gen. Pece me monte o ganda wet malach tu, pece me monte o ganda wet. Pusho me montra o gande wet, kevi tuze a sabotja kwet, a truze nishen ndala dyr malach tu, truze nishen ndala dyr, truze nishen ndala dyr, pesko ya dain a veuta zyr. Meda sabotja kwet labur malach tu, meda sabotja kwet labur, Medan sabot jel kwer labur, adek e vet an hivek deur. Medan djin ry, agar djin djen malach tu, medan djin ry, agar djin djen. Medan djin ry, agar djin djen, adin ardan tlejzer veren. Ach, ja, bra, man, di, mezi. a deus mal ver fetin, meia hello de studiant. Evidor plaves pedeu, meia Servigel, et tu de studiant, evidor blaves pedeo, peyentri de niron, ap vin medet noir, de ze pempla war nidien, de ze meio herjo. Car mes udem di me, mine non que content. Bon, bonjour, la plaque à moi, je t'y mets de traiter. Dréhia, mes reservet, je saut en nos lisers, garde la varta, hasta tombre Paris. Car mes odeï traiter. Soajet por vestrezal, car mizo di mizo. Na pevize cemen so, tu di la barati. E vizech betrei turies, mik credet ini. Mes vraiment regrettant n'a pas vélan expérience. Adieu ta plagia wank, adieu me conviance. Mea warvestiani vel gandor pelican. Zodigo di galon, vide nol entièrement. Zodigo di galon, yade nol la pousset. Ame garnol, agandin non ka. Dwie pieśni z nowej płyty, bo dawno nie słyszeliśmy niczego nowego z Brytanii. Mówiąc nowe z Brytanii, tak naprawdę mamy na myśli prastare pieśni. Te akurat były smutne i o patologii społecznej. Pierwsza opowiadała o tym, że on zakochany w niej, ale ona wolała wytwórcę chodaków, który ciężko pracował, a do tego zmagał się z chorobą alkoholową. A druga pieśń, również smutna, o tym, że czasami lepiej się nie uczyć, bo co prawda łączyło ich piękne uczucie, ale on poszedł na 3 lata, pojechał na studia, no i dowiedział się, jak wrócił, że rodzice wydali ją za zupełnie kogoś innego. Takie rzeczy, nie tylko w Brytanii, a tymczasem sięgamy po muzykę, którą lubi półredaktor Hermodre. I jest powód, dlatego że właśnie skończyłem książkę, w której wątek kryminalny osadzony jest w niedalekiej przyszłości i rzecz gmatwa się dlatego, że w tej niedalekiej przyszłości ludzkość opanowała technikę przenoszenia się w czasie i za każdym razem, gdy odpala się ten specjalny napęd pozwalający na podróże, tworzy się anomalia, która objawia się jako świat równoległy. W jednym z tych równoległych światów, jeden ze statków kosmicznych, który tak podróżuje w czasie, zabłąkał się w kosmosie i sprowadził na nas prawdziwe nieszczęście w postaci terminusa, czyli końca świata. Koniec świata objawia się w tym, że wszystko zamarza. No i w związku z tym Hermodre pyta, kiedy Chiron zastopował czas. Głupio przetłumaczyłem, ale myślę, że absolutnie na temat. No i tak nam zleciało prawie do godziny 4:04 dzielą nas od niej. Hermoder, muzyka, w której niewiele się dzieje, ale przypomnę, że po pierwsze dla Konfucjusza ideałem muzyki było monotonne uderzanie w kamienną płytę, a poza tym u nas na przykład w Europie romantycy, taki Mendelssohn, mówiono o nim czy o jego muzyce boskie dłużyzny. W związku z tym zupełnie spokojnie możemy odetchnąć, mieścimy się w normie. A na zakończenie Ottawa Jo z Leningradu. Autopromocja. Potem przechodzimy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie psycholog, psychoterapeuta, pisarz Wojciech Eichelberger. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.